مولایا صلی و سلم دائمًا ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لقهول من الاحوال مکاہم، محمد الثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. التوفیق. آج الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم 20 پارے کا رکوع نمبر 14 پڑھ رہے ہیں، 13واں رکوع نمبر پڑھ رہے ہیں، اور سورۃ العنکبوت مبارکہ کی آیت نمبر 1. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، لام میم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. یہ سورہ عنکبوت سورہ مکیہ ہے، اس میں 7 رکوع 69 آیتیں، 9 میل ناس کرتے ہیں. لوگ اس گمانڈے ہیں یتراکو، یہ کہ وہ چھوڑ دیے جائے، این یقولو، یہ کہ انہوں نے کہہ دیا آمنا، ہم ایمان لائے. وہم لا یفتنون، اور آزمائش نہ ہو، فقط لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے ہی آدمی جنتی ہو گیا، ان کہلانے سے ہی سارے اس کے سلام ہٹ جائیں گے. اب ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تمہاری طرف اتنا کہنے سے کہ ہم مسلمان ہوئے، کتنے مصائب و علام ہو رہے ہیں، کتنی نعمتیں اور رحمتیں کفار پر، ہم مسلمان ہونے کے باوجود تو مصائب و علام میں ہیں. بھائی مسلمان ہو کر پر مسلمان کا آزمائشیں بھی آتی ہیں، مسلمان جو ہے اس پر ایسے وقت اور ایسے دن بھی آتے ہیں، مسلمان کو اپنا آپ بتانا پڑتا ہے کہ میں مسلم رضی اللہ تعالی عنہم، بالخصوص جو مکہ میں ایمان لائے، ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے، حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے. ایک دن حضرت خبیر کہتے ہیں کہ مجھے کفار نے بہت تکلیف دی، میں حرم پاک میں گیا تو دیکھا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی پریشانی کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے گزارش کیا، آقا اب تو ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے ہی پریشان بیٹھے تھے. آقا نے فرمایا، خبر کیا ہوا؟ آقا آج انہوں نے بڑی کا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبیر، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ پرانے لوگوں پر، پچھلی قوموں کے لوگوں پر ایسا بھی موقع آیا کہ ان کو زندگی کی مصیبت آنے، کیا صرف مسلمان کہہ کر اللہ کی ساری نعمتیں کھاؤ گے؟ ہاں مسلمان ہو کر دیکھو. مسلمان ہو کر دیکھو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ مسلمان جو ہے اس کے لیے اللہ جل مجد الکریم نے آزمائشیں رکھی ہیں اور آزمائشیں آتی ہیں. تو ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونا بڑا آسان ہے، بس نام مسلمانوں والا رکھوا لو. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام لانے کے بعد اسلام کے کچھ قواعد و ضوابط بھی ہیں. آج دنیا میں ہم کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو اس کی کتنی جانچ پڑتال کرتے ہیں، یہ چیز اصلی ہے یا نکلی ہے، یہ مضبوط ہے یا کمزور ہے. آخر رب نے اپنا مومن بنانا ہے، اپنے اپنے بندوں میں شامل کرنا ہے رب رانا، کہ یہ بندہ جو ہے یہ واقعی میرا ہے یا صرف زبان سے میرا نام ہی لیتا ہے. اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ نہیں صرف زبان سے نہیں، یہ دل سے بھی میرا ہی ہے، تو پھر رب کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں. پھر جو اس کی زبان سے نکلتا ہے کہتا ہے وہی اللہ جل مجد الرحیم کہتا ہے. پہلے رب یہ دیکھا جو میں کہتا ہوں میرا بندہ کرتا ہے یا نہیں, اور جب بندہ کرتا ہے تو پھر اللہ جل عبد الکریم مہربانی کرتا ہے. پھر وہ دیکھتا ہے کہ میں بندہ کیا کہہ رہا ہے, پھر جو بندہ کہتا ہے اللہ جل عبد الکریم اسی طریقے سے کرتا ہے. تو یہ رب کا کرم ہے. لیکن یہ ہے کہ پہلے وہ آزماتا, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ شدائد تکالیف اور انواع مصائب اور ذوق طاعات اور ترک شہوات بدلے جان و مال سے آزمائے گا اللہ ان کی حقیقت. علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اقرار کافی نہیں جب تک کہ ہجرت نہ کرو. ان صاحبوں نے ہجرت کی اور ایک قصد مدینہ روانہ ہوئے. مشرکین ان کے در پہ ہوئے, ان سے قتال کیا, بعض ہزار ان میں سے شہید ہو گئے, بعض باقی آئے. ان کے حق میں یہ دونوں آیتیں نازل ہوئیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مراد ان سے سلمہ بن حشام اور یاش بن ابی ربیع مار بن یاسر وغیرہ ہم ہیں جو مکہ مکرمہ میں ایمان لائے. اور ایک اور یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عمار کے حق میں نازل ہوئی جو خدا پرستی کی وجہ سے ستائے جاتے تھے. کفار انہیں سخت عذائیں پہنچاتے تھے کہ حضرت سینا عمار بن یاسر کے والدین کو, تو انہوں نے چیر کر یہ مت سمجھنا کہ سر یا تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, بے شک ہم نے ان سے اگلوں کو بھی جانچا, جو پہلے لوگ تھے ان کو بھی ہم نے جانچا, ان پر بھی اسی طریقے سے مصیبت و آلام آئے, اس طرح کی آزمائشوں میں ڈالا. بعض میں سے وہ ہیں جو آرے سے چیر ڈالے گئے, اور بعض لوہے کی کنجیوں سے پرزے پرزے کیے گئے, اور مقام صدق و وفا میں ثابت و قائم رہے. فرعون کو دیکھیے کہ ایٹی کی ماشتہ جو کنگھی اس کی کیا کرتی تھی, ایک روز اس کے ہاتھ سے کنگھی گری, تو اس نے اٹھاتے وقت کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو فرعون کی بیوی بیٹی نے کہا کہ کیا تو میرے باپ کے علاوہ بھی کسی کو خدا مانتی ہے, میرے کسی اور کو پوجے. جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے, اور اسی کنگھی کے ساتھ اس کے جسم کے گوشت کو ہڈیوں سے علیحدہ کر دیا گیا. اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کی بیوی تھی, جنہوں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو پالا تھا, جب وہ ایمان لائی تو فرعون نے کیا کیا, ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے ہاتھوں کو دیوار کے ساتھ لگا کر حکم دیا کہ اس ہاتھوں سے لے کر پورے جسم اور پاؤں تک چیلوں سے اس کو دیوار کے ساتھ تھونک, دیوار کے ساتھ تغست کر دیا گیا. ایک ایک چیل تھونکا جاتا تھا اور پوچھا جاتا تھا کہ کیا اب بھی تو فرعون کے علاوہ کسی اور کو مانے گی؟ تو وہ کہا کرتی تھی کہ فرعون اللہ نے ایک جان دی ہے, کبھی ہزاروں جانیں دے اور اسی طریقے تکلیف سے تو میری جان کو لے سک. لوگ واپس نہیں پلتے جس کو دین کا ذوق آ جاتا ہے. ہم تو 10 روپے کے بدلے دل بیچ دیتے ہیں, ہم تو چند روپوں کے بدلے اکثر جھوٹی قسمیں اٹھا جاتے ہیں, ہم تو سب ایک گرین کارڈ کے لیے اپنے آپ کو مرزائی کہلانا شروع کر دیتے ہیں, ہم تو صرف نیشنلٹی کے لیے معذرت استغفر اللہ کفر کو قبول کر جاتے ہیں. لیکن جن کو دین کا ذوق پیدا ہو چکا ہوتا ہے, جنہوں نے دین کو قبول کر لیا ہوتا ہے, ایک پلڑے انسان کا نام ایک میں رکھ دیا جائے تو وہ ساری دنیا کو چھوڑ اسلام کو قبول کرتے ہیں, وہ عیاشیاں چھوڑ دیتے ہیں, وہ سب چھوڑ دے ہیں لیکن اسلام کو نہیں چھوڑتے, کیونکہ انہوں نے اسلام کو حقیقت کی نگاہوں سے دیکھ لیا ہوتا ہے. ہماری زبانوں سے لا الہ الا اللہ تو نکلا, لیکن اس کے باوجود ہم نے کفر کے سامنے ہم نے ڈٹ کر دین کی تبلیغ نہیں کی. تو اللہ کہتا ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ہم نے ان کو بھی آزمایا. فیال من اللہ الذین صدقوا, اور ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا. ویال من الکاذبین, اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا. سچوں اور جھوٹوں کو علیحدہ ہے اللہ جل مجد الکریم, سچے علیحدہ جھوٹے علیحدہ. اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ یعنی سچ اور جھوٹ میں تمیز کر دیتا ہے. یہ نہیں کہ سچے بھی وہی رہیں جھوٹے بھی وہی رہیں, وہ بھی ایک جیسے سارے ہو جائیں, نہیں. اللہ کہتا ہے میں سچوں کو علیحدہ جھوٹوں کو علیحدہ کر دوں گا اور میں سب کو آزماؤں گا. ام حاسب الذین یعملون السیئات, کیا گناہ کرنے والے یہ بدتمیزیاں کرنے والے سمجھتے ہیں یس بے پونا کہ وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے, ہمارے قابو سے نکل جائیں گے, ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے, اور معاذ اللہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جہان ہے, آگے کچھ بھی نہیں ہے, تو اس جہان میں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارو, جیسے چاہو زندگی گزارو. تو رب کہتا ہے کہ کیا یہ گناہ کرنے والے, یہ بدتمیزیاں کرنے والے, یہ کفر و شرک کرنے والے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قدرت سے نکل جائیں گے؟ ہم ان سے سوال نہیں کریں گے, ہم ان کو پوچھیں گے نہیں. سا ما یحکمون, کتنا ہی برا حکم لگاتے ہیں. انہیں پتا نہیں ہے کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا وہ رب تمہیں پوچھے گا بھی, وہ تم سے سوال بھی کرے گا. وہ اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ تمہارے ان اعمال کو دیکھے گا اور اعمال کا بدلہ بھی تم لوگوں کو دے گا. اور اس سے رب کہتا ہے کیا ہم تم سے انتقام نہیں لیں گے؟ ہماری یعنی دین کا مذاق اڑانے والوں, دن رات گناہوں میں گزارنے والوں, کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ ہم سے پوچھ گچھ نہیں کرے گا؟ اللہ ہاں ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمارا باس و حساب ہوگا, اس سے ڈرتا ہے, ثواب کی امید رکھتا ہے, اور اس کو پتا ہے کہ ایک دن اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے. تو رب کہتا ہے کہ جس نے مجھ سے ملنے کی امید رکھی, فَإِنَّا عَجَلَ اللَّهِ, بے شک اللہ اس کی نجات کو پورا کرے گا. اس نے ثواب و عذاب کا جو وعدہ فرمایا ہے ضرور پورا ہونے والا ہے, چاہے کہ اس کے لیے تیار رہے, چاہیے آدمی کو کہ اس کے لیے تیار رہے اور عمل صالح میں جلدی کرے. لآتن, وہ ملنے والی نجات ہے, وہو والسمیع العلیم, اور بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے بندوں کے اقوال و افعال کو. بندہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ جانتا ہے, اللہ سن رہا ہے. ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ, اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے, دین سے محاربہ کرنے کی حالت کر کے یا طاعت الہی پر صابر و قائم رہ کر جیسے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرے, اللہ کی راہ میں کوشش کرے, تو اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہے. وہ جان دے کہ یہ نہیں کہ اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا رہا ہے. ہاں, جو نیکی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے, اللہ کی رحمت حاصل کرتا ہے. ان اللہ لغنی, بے شک اللہ بے پرواہ ہے, غنی ہے, عن العالمین, سارے جہان سے. یہ مت سمجھنا کہ ہم جو وہ عبادت کر کے رب کی خدائی میں کچھ اضافہ کر رہے ہیں یا رب کی یعنی طاقت میں کچھ اضافہ کر رہے ہیں, تو اللہ فرماتا ہے ان سو جان و ملائکہ اور ان کے اعمال و عبادات ان کا امر و نہی فرمانا بندوں پر رحم و کرم کے لیے ہے, اس لیے نہیں کہ لوگوں تم لگا رہی ہے. غنی عن العالمین, بے شک اللہ بے پرواہ ہے اس سارے جہانوں سے. یہ نہیں کہ اللہ اس لیے تمہیں کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کرو کہ میں مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت ہے, نہیں, تم اپنے لیے نیکی کرتے ہو. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے صالح اعمال کیے, نیک اعمال کیے, لا نکفرن عنہم سیئاتہم, ہم ضرور ان کی برائیاں اتار دیں گے, ہم ضرور ان کی برائیوں کو مٹا دیں گے. یہ اللہ جل مجد الکریم کا کرم ہے کہ وہ جب آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ جل مجد الکریم اس کو یعنی برائیاں مٹا دیتا ہے. یہ اللہ کا کمال کرم ہے. فرمایا ہم ان کی برائیوں کو مٹا دیں گے, ان کے گناہوں کو اتار دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِينَ أَحْسَنَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور انہیں اس کام کا بدلہ دیں گے جو ان کے سب کاموں سے اچھا تھا. اللہ اکبر, دیکھو جو کیا ملنا وہ چاہیے, لیکن اللہ کہتا ہے میں قیامت کے روز تمہارے چھوٹے بڑے سارے نیک اعمال ملاؤں گا, اور جو سب سے اچھا ہوگا اس کے مطابق میں تمہارے سارے کے سارے نیک کاموں کا ثواب عطا فرما دوں گا. دیکھیے, کبھی آدمی خرچ کرتا ہے ایک روپیہ, کبھی خرچ کرتا ہے ایک لاکھ روپیہ, کبھی پڑتا ہے دو نفل, اور کبھی پڑتا ہے سو نفل. تو اللہ کہتا ہے جو سب سے بڑا اچھا ہوگا نا تمہارا یعنی عمل, میں اس کے برابر اس کے مطابق تمہارے سارے کے سارے اعمال کا ثواب دے دوں گا. کتنا رب کریم ہے, کتنا رب رحیم ہے, کتنا رب جل مجد الکریم رحمان ہے, کہ عمل جو ہے وہ جو سب سے اچھا اس کے برابر اللہ جل مجد الکریم اس کے مطابق ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے, اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کیا کرے, کہیں ایسا نہ ہو کہ والدین کی گستاخی کرے. دیکھیے جو اللہ جل مجد الکریم والدین کی گستاخی برداشت نہیں کرتا, جو اللہ جل مجد الکریم کسی بڑے عمر والے کی گستاخی برداشت نہیں کرتا, وہ اپنے رسول کی, رسول کے صحابہ کی, وہ اپنے اولیاء کی گستاخی کیسے یعنی قبول کرے گا, کیسے برداشت کرے گا. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ حسن سلوک کیا کرے اپنے والدین کے ساتھ. والدین کی اسلام نے بڑی عزت رکھی ہے اور والدین کے گستاخ کے لیے بڑی وعیدیں ہیں, جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ والدین کا گستاخ جو ہے وہ بھی اللہ جل مجد الکریم کی رحمت سے دور رہتا ہے, کہ جو آدمی اللہ جل مجد الکریم کے بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چلتا. یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا سعد بن حضرت سینا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. تو چونکہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے اور والدہ کی کبھی کوئی بات, ان کی والدہ حمنہ بنت ابی سفیان بن امیہ بن عبد شمس تھی, بہت یعنی پیار کرتی تھی اپنے بیٹے سے اور بیٹا بھی بہت پیار کرتا تھا اپنی والدہ سے. ماں جو کہتی تھی حضرت سعد کیا کرتے تھے, لیکن جب حضرت سعد بن ابی وقاص ایمان لے آئے, ماں کو پتا چلا تو ماں نے کہا کہ اے بیٹا تو نے یہ نیا دین کیا پکڑ لیا, آپ نے اس دین کو چھوڑ دے. آپ نے فرمایا والدہ یہ نہیں ہو سکتا. تو ماں نے بھوک ہڑتال کر دی, کہا جب تک تو واپس دین اپنے میں نہیں آئے گا نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ میں سائے میں بیٹھوں گی. ایک دن گزرا کہ جب ان کی والدہ نے نہ کھایا نہ پیا نہ سائے میں بیٹھی, دوسرے دن کمزور ہو گئی, بوڑھی عورت تھی. پھر ایک دن ایسا ہی گزرا کہ ان پر گشی کے دورے پڑنے لگے. حضرت سعد آتے اور پوچھ کر چلے جاتے کہ والدہ کا کیا یعنی حال ہے. والدہ یہی کہتی کہ مر جاؤں گی, کھاؤں پیوں گی نہیں جب تک تو واپس نہیں آئے گا. تو حضرت سعد نے دیکھا کہ جب غشی کا دورہ پڑا, ہوش آئی تو حال پوچھا تو والدہ نے یہی کہا. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ماں اللہ جل مجد الکریم نے تجھے ایک جان دی ہے, اگر اللہ جل مجد الکریم تجھے ایک ہزار جان بھی دے تو ایک ایک کر کے نکل جائے, میں یعنی تیری جان میرے سامنے نکل کے صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا, اب میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا, اب میں واپس نہیں آ سکتا. تو اس لیے اس ماں نے جب دیکھا کہ یہ بیٹا تو حد سے گزر چکا ہے, اب میری ان باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا, تو پھر ماں نے بھی حضرت سینا سعد کے بارے میں آتا ہے آپ پریشانی کی حالت میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, آقا میری والدہ کو مجھ سے بڑا پیار ہے, مجھے بھی اپنی ماں سے بڑا پیار ہے, لیکن وہ اس طریقے سے اس نے یعنی کھاتی پیتی نہیں ہے تو پریشانی ہو گئی ہے. آقا دعا فرمائیے اللہ کرم نوازی کر دے. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا فرمائی کہ باری تعالیٰ اپنے اس بندے کو امتحان سے نکال. حضرت سعد نے جب اتنی بات کی کہ ماں ایک ہزار یا بعض راتوں میں ایک سو جان ہو, ایک ایک کر کے وہ نکلتی جائے, تو میرے سامنے تڑپ تڑپ کر مر جائے تو گزر ہی میں. پھر ماں نے بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی پیار سے محبت سے اپنے باپ کے چہرے کو والدین کے چہرے کو دیکھتا ہے, جتنی مرتبہ دیکھے گا اللہ اس کو اتنے حجوں کا ثواب عطا فرما دے گا. اور ایک حدیثی میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد, تمہاری رب کی رضا تمہارے باپ کی رضا میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب رضا اقدام الامہات تھا یا ویسے اس نے اللہ کا بندہ کہا, تو جب میں نے آواز سنی تو میں واپس پلٹا تو میں نے دیکھا کہ قبر سے ایک آدمی نکلا ہے. اس کا جسم تو آدمیوں جیسا ہے لیکن اس کا منہ جو ہے وہ گدھے جیسا ہے, اور پیچھے ہی ایک فرشتے نے آگ کا کوڑا پکڑا ہوا ہے. وہ نکلا اور اس نے کہا کہ عبداللہ تم اپنا کام کرو, تم اس کی مدد نہیں کر سکتے. میں نے پوچھا کہ اس کا گناہ کیا ہے, اس کا چہرہ گدھے کا بنا دیا گیا ہے اور اس کو عذاب ہو رہا ہے. تو اس نے کہا اس کا گناہ یہ ہے کہ ایک دن اس کا باپ اس کے ساتھ بات کر رہا تھا, وہ اونچی آواز سے بولا تو اس نے اپنے باپ کو کہا کہ تم تو یوں بول رہا ہے جیسے گدھا بولتا ہے, تو قبر میں اس کا چہرہ ہی گدھے کا بنا دیا گیا. تو والدین کی عزت, والدین کا احترام, والدین دی کہ میرے ساتھ شریک ٹھہرا, ما لیس لک بہ علم, کہ جس کا تجھے علم نہیں, فلا تطعھما, تو ان دونوں کا کہا نہ ماننا. ماں باپ جو کہیں بات مانو, لیکن اگر وہ والدین یہ کہتے ہیں کہ رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دو تو یہ نہیں ماننا. اللہ جل مجد الکریم کی مخالفت میں کسی کی اطاعت نہیں ہے, چاہے وہ والدین ہوں, وقت ہو یا کوئی بھی ہو. لا طاعت امیر فی معصیت اللہ, امیر کی اطاعت واجب ہے لیکن اللہ کے گناہ میں, اللہ کی مخالفت میں کسی کی بھی جو ہے وہ اطاعت نہیں ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, والدین کا بڑے کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ, ان کا بھی یہ سوال, ان کا بھی یہ حال ہے کہ ایک دن ان کے والد صاحب نے کوئی بات کی تو آپ نے ان کے چہرے پر تھپڑ مار دیا. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر اپنے والد کی عزت کرنی چاہیے, آج مجھے پتا چلا کہ تو نے باپ کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا. تو حضرت صدیق اکبر نے کہا آقا میرے پاس اگر تلوار ہوتی تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دیتا, آقا اس نے آپ کی بارگاہ میں گستاخی کی تھی. معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام والدین کا بڑا ادب کرتے, لیکن جہاں پیارے آقا کی بات آ جاتی وہاں نہ اولاد, نہ والدین, نہ عزیز و اقربا, نہ مال, نہ دولت, وہاں کچھ بھی سامنے نہیں آتا تھا. وہاں صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے پیش نہ ہو, حتیٰ کہ ایک یعنی حضرت سینا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آیا, بعض کتابوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے کہ ایک آدمی آیا, عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر سے فاقہ نہیں جاتا. تو حضرت عبداللہ نے فرمایا یا باختلاف روایات آقا کریم نے فرمایا کہ تو والد جب چلتا ہے تو اس کے آگے چلتا ہوگا, یعنی گلی میں بھی باپ چلے تو اس کے پیچھے چلنا چاہیے, باپ کی طرف کمر نہیں کرنی چاہیے. اب چارپائی پر بیٹھا ہو تو باپ کے سرانے کی طرف نہیں بیٹھنا چاہیے, اس کی پائنٹی کی طرف بیٹھنا چاہیے. یہ ساری کی ساری جو ہیں اللہ جل مجد الکریم کی کرم نوازیاں ہیں کہ اس نے والدین کو اتنا یعنی قابل عزت بنا دیا کہ اسی رب کی عبادت کرنا, اسی رب کی عزت کرنا گستاخی کے لیے, شرک کے لیے کہیں تو یہ نہیں ماننا. کیوں؟ تجھے علم ہی نہیں. ارے جب علم نہیں ہے, چونکہ جو علم ہو تو وہ تو اللہ کے برابر کسی کو شریک ٹھہرا ہی نہیں سکتا نا, دلیل کے ساتھ, علم کے ساتھ, تقوی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا دے, انسان کو یا بت کو یا جن کو یا کسی کو بھی. تو جو ٹھہرائے گا وہ بے علمی سے ٹھہرائے گا. تو فرمایا بغیر علم کے کسی کی بات مان کر رب کے سامنے کسی کو رب کا شریک بنا دینا یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا یہ نہ کرنا, کیونکہ علم ہوتا تو کرتا ہی نہ. تو جہالت کے ساتھ بھی شرک جو ہے وہ قابل معافی نہیں ہے. الیا مرجعکم, میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون, جب تم میری بارگاہ میں آؤ گے. جنہوں نے یعنی اللہ جل مجد الکریم کے احکام کو مانا تو ان لوگوں کے لیے لندخلنہم فی صالحین, ہم انہیں نیکوں میں داخل کر دیں گے, ہم ان کو جنتوں میں داخل کر دیں گے, ہم ان کو اپنے والدین کے یعنی ہم ان کو اپنے اولیاء میں داخل کر دیں گے. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ یعنی نیکوں کے ساتھ حشر فرمائیں گے. صالحین سے مراد انبیاء ہیں, اولیاء ہیں, جو ایمان لائے, ایمان لانے کے بعد انہوں نے صالح اعمال کیے, بے حیائی سے بچ گئے اور بدتمیزی اور کفر اور شرک سے بچ گئے. تو رب کہتا ہے میں جو ہے ان کا جو ہوں وہ میں انبیاء کے ساتھ. اور جب اذا دی گئی فی اللہ, اللہ کی راہ میں جعل فتنۃ الناس, کا عذاب اللہ ہے، تو ان کو لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھا. وہ لوگ جو تھے وہ پریشان ہو گئے کہ تھوڑی سی تکلیف آئی تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں دین کو چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں معاذ اللہ کفر اختیار کر لینا چاہیے. ارے یہ دنیا کی چند دن کی جو زندگی ہے اس کا عذاب کیا اللہ کے عذاب کے برابر ہو سکتا ہے؟ کہا وہ جنہوں نے اللہ کے عذاب کے برابر دنیا کے عذاب کو سمجھا اور ان لوگوں نے یعنی دین کو چھوڑنے میں بڑی جلدی کی تو وہ منافق ہیں. جیسا اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے تھا ایسا خلق کے عذاب سے ڈرتے ہیں، حتیٰ کہ ایمان ترک کر دینا سے چین کا وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور جب تمہارے رب کی طرف سے مدد آئے، جب تمہارے رب کی طرف سے کرم نوازی ہو، لَيَقُولُنَّ، تو کہیں گے وہ ضرور کہیں گے اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یعنی منافقوں کا یہ حال ہے، دین ایمان اور اسلام. اللہ جل مجد الکریم جب کرم کا ہے تو پھر اللہ جل مجد الکریم جو کہتے ہیں جی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی جی مومن ہیں، اور ذرا تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو پھر اسی وقت پھر وہ جو ہیں وہ کافروں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ پہلے جب اللہ کا کرم ہوتا ہے انا کنا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں. حوالہ صلی اللہ بعلم بما فی قدور العالمین، اور کیا اللہ خوب نہیں جانتا جو کچھ جہاں بھر کے دلوں میں ہے، جو کچھ اللہ جل مجد الکریم جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ چھپائیں یا ظاہر کریں. وَلَا يَعْلَى مَنْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ضرور اللہ ظاہر کر دے گا ایمان والوں کو، مومنوں کو اللہ ظاہر کر دے گا. وَلَا يَعْلَى مَنْ مُنَافِقِينَ، اور منافقوں کو علیحدہ کر دے گا، مومنوں کو علیحدہ، منافقوں کو علیحدہ، مومنوں اور منافقوں کو. اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ ظاہر کر دے گا، سب کو پتا چل جائے گا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. یا پھر قیامت کے روز جزا جب دے گا اس وقت پتا چل جائے گا. وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کافر کہنے لگے ان سے جو ایمان لائے مسلمانوں سے، کیا کہنے لگے؟ اتبعوا سبیلنا، تم ہماری بات مان جو، ہمارے کہے پر چلو. بل نحمل خطا یا تم، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے. کتنے ظالم لوگ ہیں کہ جو اتنی بڑی بات بولتے ہیں، آج بھی کتنے آؤ جی یہ گناہ کریں اور دیکھ لیں گے، چل آج کی رات کا گناہ میرے ذمے. ایسی بات کرتے ہیں جیسے کسی کا قرضہ دینا ہے اور ہم بہت زیادہ مالدار ہیں، ہم قرضہ ادا کر لیں گے. تو کافر کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ ہماری بات مانو، ہمارے راستے پہ چلو، ہم قیامت کے روز تمہارے گناہ اٹھا لیں گے. وما ہم بحاملین، حالانکہ وہ نہیں اٹھا سکیں گے. من خطایاہم، ان کے گناہ، من شیئن، کچھ بھی. آدمی وہاں تو باپ بیٹے سے بھاگ جائے گا، وہاں تو ماں اولاد کو چھوڑ دے گی، وہاں کسی دوست کون اٹھانے والا ہے؟ تو اللہ جل مجد و کریم ارشاد ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ قیامت کے روز کسی کے بھی گناہ جو ہیں وہ اٹھا لیں. بھلا یا ملنا اسکالہم، بے شک ضرور اپنا بوجھ اٹھائیں گے. وہ اسکالہم، اور جن کو گمراہ کیا ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. بھلا یسالن یوم القیامت، اور ضرور قیامت کے روز ان سے پوچھا جائے گا. اما کانو یفترون، جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے، بہتان تھے، ضرور ان سے جو ہے وہ پوچھا جائے گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور بے شک کو بھیجا الٰى قَوْمِهِ، ان کی قوم کی طرف. فَلَبِثَ فِيهِمْ، تو وہ ان میں رہے. أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا، 950 سال، یعنی 50,000 سال. سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہیں وہ اپنی قوم میں رب کی تبلیغ کرتے رہے 950 سال تک. اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، فآخذهم الطوفان، لکھا مانا انہوں نے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کر دیا تو پھر ان کو طوفان نے پکڑ لیا، وہم ظالمون وہ ظالم تھے، طوفان میں غرق ہو گئے. اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آج سے پہلے انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں نے بہت سختیاں کی. حضرت نوح علیہ السلام 950 تک دعوت دیتے رہے اور طویل مدت میں ان کی قوم سے بہت قلیل آدمی، بعض باتوں میں صرف 80 آدمی ایمان لائے. تو آپ نے فرمایا اللہ نے اے محبوب 950 سال انہوں نے تبلیغ کی اور صرف 80 لوگ جو تھے وہ ان تھے، اس لیے ان کو غرق کر دیا گیا. فانجیناہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جو تھا وہ یعنی نجات دی، وہ اصحاب سفینہ تھے اور جتنے کشتی میں لوگ تھے سب کو ہم نے نجات دے دی، ہم نے بچا لیا ان کو. وجعلناها آیۃ للعالمین اور لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. کہا گیا کہ وہ کشتی جودی پہاڑ پر مدت دراز تک باقی رہی، نشانی رہی، لوگ دیکھتے تھے. یا حضرت نوح کی قوم کو نشانی بنا دیا گیا، یا تو اس کشتی کو نشانی بنا دیا گیا، یا پوری قوم کو نشانی بنا دیا گیا کہ لوگوں اللہ کے منکروں کو اس طریقے سے غرق کیا جاتا ہے، اللہ کے منکروں کو اس طریقے سے جو ہے وہ ہلاک کیا جاتا ہے. وابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اذ قال لقومہ جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا اے عبد تمہیں علم ہے تو پھر رب کا تقوی اختیار کرو، رب سے ڈرو. انما یعبدون انما یعبدون من دون اللہ اوثان تم لوگ اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہو. وتخلقون افکا اور میرا جھوٹ گھڑتے ہو، تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے بتوں کو خدا کا شریک کہنے کی، تم بہت بڑے جھوٹے لوگ ہو. ان الذین تعبدون من دون اللہ بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو لا یملکون لکم رزقا وہ تمہارے روزی کے مالک نہیں، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہے. فتبعوا عند اللہ اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو، رزق ڈھونڈو اللہ مجید کریم کے احسان کو بھی منگو اور شکر بھی کرو، رب کی بندگی پر شکر ادا کیا کرو. الیہ ترجعون تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے. وَإِن كَذَّبُوا اے محبوب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں، اگر وہ تمہارا انکار کریں تو نہ اور یا مجھے نہ مانے تو اس میرا کوئی ضرر نہیں، اور دکھا دے میں نے راہ دکھا دی، موجزات پیش کر دیے، یا فرض ادا ہو گیا. اس پر بھی اگر تم نہ مانو فقد کذب امم من قبلکم تو تم سے پہلے کتنے ہی گروہ جٹا چکے ہیں انبیاء کرام کو، اپنے انبیاء کو جیسے کہ قوم لوط، قوم عاد، سمود وغیرہ ان کے جٹھانے اور کچھ ہی نہیں ہے. رسول کا کام یہ ہے کہ سور اونچا دیتے ہیں، رسول کا کام لوگوں کو پکڑ کر ادب دینا نہیں، ہاں لوگوں کو پتا دینا جو ہے وہی رسولوں کا کام ہے. قلم رہو کئی بھائی عبد اللہ ہوٹل کا کیا تم دیکھا نہیں ہے، انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تخلیق کی، ابتدا کیسے کی، اللہ کریا پھر خون بستہ کی صورت میں انہیں صورت دیتا ہے، پھر گوشت کا پارا بنا رہا ہے، اس طرح تدریجن ان کی خلقت کو مکمل کرتا، خلقت کو مکمل کرتا ہے. یہی بے شک اللہ مجد کریم پر یہ آسان ہے، یعنی اللہ جل مجد کریم پر یہ ایک مشکل نہیں ہے. وہ کہتے تھے مرنے کے بعد کیسے اٹھائے گا، اللہ اشاعت پہلے اب تمہیں پیدا کیا تو کچھ بھی نہیں تھا تمہارا، اب تو کم از کم کچھ ہے نا، اس لیے اللہ پر اب رہا آسان ہے، مشکل پہلے بھی نہیں تھا، پہلے بھی مشکل نہیں تھا لیکن پہلے تو کچھ دیا تو اب تو اللہ جل مجد کریم بڑا یعنی اب تو تمہارا وہ سیر فل آدھے اور وہ فکر کرو زمین میں، چلو زمین میں سیر کرو زمین میں، فنظروا کیف بدا الخلق تو دیکھو اللہ پہلے کیسے بناتا ہے، ثم اللہ ینشئ النشاۃ الاخرۃ پھر پہلے اللہ جل مجد کریم آدمی کو پیدا کیا، پہلی بار پیدا کرنا اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ بناتا ہے. جب تمہیں یہ چاہے اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہے، وہ الیہ تو قلابون اور اسی کی طرف تم نے پھرنا ہے. ما انتم بموجودین فی الارض اور نہ تم ذرا سمائے اور نہ آسمانوں میں قابو سے کر سکو. کہاں جاؤ گے؟ زمین سے بھاگ جاؤ گے؟ آسمان من دون اللہ من ولی ولا نصیر اور تمہارے یہ کوئی کام بنانے والا اور نہ ہی کوئی مددگار ہے. ویسے جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے درس, تو ہم دوبارہ ریسٹارٹ کرتے ہیں اتنی دیر میں. منیر بھائی آپ تشریف لائیں, ایک ناشی پڑھائیں, اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. منیر بھائی